म्यूजिक पटना। मारे के मजा त सुनाए राजा बाटे जोगार भोरा हरिया में मारे के मजा त सुनाए राजा बाटे जोगार भोरा हरिया में मारे बमिस कॉल मिले तू आइहा मुखिया जी के रहरिया में मारे बमिस कॉल मिले तू आइहा मुखिया जी के रहरिया में मारे के मजा त सुनाए राजा बाटे जोगार भोरा हरिया में मारे के मजा त सुनाए राजा बाटे जोगार भोरा हरिया में मारे मम्मी से कॉल मिले तू आइहा मुखिया जी के रहरिया में मारे मम्मी से कॉल मिले तू आइहा मुखिया जी के रहरिया में सटा सटे मरी हा फटा फटे मजा बमिली ओढ़निया में मजा बमिली ओढ़निया में मारे मम्मी से कॉल मिले तू आइहा मुखिया जी के रहरिया में मारे मम्मी से कॉल मिले तू आइहा मुखिया जी के रहरिया में से आई हो होटवा सटई हा सुन लो धीरे से आई हो होटवा सटई हा धीरे से आई हो होटवा सटई हा बस जई हा तू नजरिया में बस जई हा तू नजरिया में मारे मम्मी से कॉल मिले तू आई हा मुखिया जी के रहरिया में मारे मम्मी से कॉल मिले तू आइहा मुखिया जी के रहरिया में चढ़ल जवानी बढ़ल परेशानी हो चढ़ल जवानी बढ़ल परेशानी चढ़ल जवानी बढ़ल परेशानी मिलाबू में दोपहरिया में मिलाबू में दोपहरिया में मारे मम्मी से कॉल मिले तू आइहा मुखिया जी के रहरिया में मारे मम्मी से कॉल मिले तू आइहा मुखिया जी के रहरिया में।